تلاوت کا بھی سلسلہ ہے، کسی نے رجے میں ذکر کا بھی سلسلہ ہے، بس اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اللہ کے لیے ادا کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین کی پوری تعلیم اسی پر ہوتی ہے. تو عمل تو کر ہی رہے ہو، عمل اللہ کے لیے کرو، اللہ کے یہاں جزا پانے کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اصل کام یہی ہے. عمل تو بنیادی چیز ہے، لیکن اس عمل میں حسن نیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی ہم کام کریں، یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. حالانکہ بہت مشکل کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہمارا، مشکل ہم نے بنا لیا اپنے غفلت کی بنا پر. بس بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، یا نیت ہی نہیں ہے، تو اتنی مشکل سے تو عمل ہو رہا ہے. آپ نے اگر نیت صحیح نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے، سب جافشانی ہے، پریشانی ہے، ذلت ہے، سب کچھ ہے. عمل کر رہے ہیں لیکن عمل کے اندر خلوص نہیں ہے، نیت نہیں ہے. بہت مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بہت مشہور ہے. اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، اس حدیث کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، یعنی حدیث کے روح سے بھی اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اس وجہ سے امام بخاری نے بھی شروع کیا اس حدیث سے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدہ نیتوں پر ہے. نیت ایسی بابرکت چیز ہے کہ اگر کھانے پینے میں نیت کر لیا اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کھانے پینے سے ہم کو قوت حاصل ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تو آپ کا عمل مقبول ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہیں بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑا باغ ہے. ایسی ایسی نعمتیں اس کے اندر ہیں جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی جنت ہے کہ آنکھوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، اور پیروں کے دلوں پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے. ویسا ہم لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، دنیا میں یہ بھی نعمت ہے یا ایسی عمارت بھی ہے. ابھی ہم لوگ گئے تھے جوہر پور، یہ لڑکی کی شادی تھی، ایسے مکان پر لے گئے کہ مجھے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ربع مکان ہوگا اور ایسا کشادہ ہوگا، اتنا ہوادار ہوگا، اتنا فراز بخش ہوگا. مجھے نہیں معلوم، باپ وہ ہے بھی نہیں، بمبئی رہتے ہیں. بات ہو رہی ہے دوستوں بزرگوں، یہاں پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کرتے ہیں. کہ جنت کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، مومنین کے لیے بنایا ہے. اس بنا پر اس کی خواہش، اس کی طلب، اس کا سوال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جب کس کے لیے؟ مومنین کے لیے بنایا ہے. تو مومنین کے لیے لازم و ضروری ہے کہ جنت کا سوال کرے. جو آتا ہے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، فرماتے تھے کہ علماء نے جنت اور دوزخ کا بیان چھوڑ دیا ہے. امت کی گمراہی کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ جنت کا ذکر ہی نہیں ہے، دوزخ کا ذکر ہی نہیں ہے. حجت اللہ بارگاہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، پہلے جنت اور دوزخ کے متعلق آیتیں نازل کی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا ہے، حجت اللہ بارگاہ جو حضرت شاہ اللہ تھا اس میں اس کو نقل کیا ہے، جنت اور دوزخ کی آیتیں نازل کی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے قلب لرز جائے، جل جائے اور گناہوں کو چھوڑ دیں. اور جنت کی آیات اسی نازل فرمائی کہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے تو عمل یہ آسان ہو جائے. عمل کا بہت بڑا درجہ ہے. بعض ہوتے یہی کہتے ہیں کہ ایمان کا جز عمل بھی ہے, تصدیق ہے, اقرار ہے اور عمل بھی بعض شریک کرتے ہیں. اس میں ان بنا پر میں دوست و بزرگ وعد و تقریر کا صرف حاصل یہی ہے کہ ہم آپ کو آخرت یاد دلا دیں, جنت یاد دلا دیں کہ اگر یہ اعمال صالح کر رہے ہو نماز روزہ اس کا ثواب تم کو ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جو وہ گمان بھی نہیں ہے. اسی طرح دوزخ بھی ہے مولانا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ امینی اصل کا جنت وما قرب الیہ من قول عمل. یہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں جنت کا, ہر اس چیز کا جو جنت کے قریب بن جائے. واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم پہنچا دے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بعید نہیں ہے کب قیامت آ جائے. دیکھیے قیامت یہ صغرا اس وقت ہے, نہ کوئی کسی کا گھر کا ٹھیک ہے, نہ کسی کے باغ کا ٹھیک ہے, نہ کسی کی دکان کا ٹھیک ہے, کچھ نہیں. قیامت صغرا شروع ہو چکی ہے. میں بڑے لوگ فقیر ہو چکے ہیں, سڑکوں پہ آ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے, بالکل دور نہیں ہے. یہ لوگ دور سمجھتے ہیں لیکن ہم قریب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قریب سمجھتے ہیں. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, سائنس کے فلسفے کے بعد کی ضرورت نہیں مانانا. جو مانا فرما رہے تھے اس کی کیا ضرورت ہے, وہ صحیح کر رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. فلسفہ تو پڑھانے کی بیکار بہت ضائع ہوتا ہے. یہ فلسفہ جو تصوف جس کو کہتے ہیں اس کا فلسفہ اور ہی کچھ ہے. وہ آخرت کو یاد دلاتا ہے. تصوف کے حاصل یہی ہے کہ تصوف کا نام ہے اصلاح نفس, تزکیہ نفس. جب تزکیہ نفس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب جگہ میں اس کو پہنچائے گی. اس وجہ سے اس کی یاد دلانے ہونی چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت میں پہنچ جو چاہو گے وہ کھاؤ گے, جو چاہو گے پیو گے, جس سواری میں چاہو گے سوار ہو گے, جس سے نکاح کرنا چاہو نکاح ہوگا, جس کے ساتھ جانا چاہو گے جاؤ گے. سب اللہ تعالیٰ نے, جو شراب پینا چاہو گے شراب ملے گی. کوئی کہتا وہاں شراب, وہاں بھی شراب, یہاں شراب پر. یہاں اللہ نے حرام کیا ہے اور وہاں اس کو بطور انعام کے دیں گے شراب. سر بمہر کوئی اس کے اندر کوئی کسی نے تصرف نہیں کیا ہوگا. وہاں میں یہاں میں فرق اللہ تعالیٰ نے اعمال کے جیسے پابند کیا ہے, ایسی جزاؤں کو بھی بدلایا ہے. جہاں کہتا قرآن میں جہاں عمل کا ذکر کیا ہے وہاں جزا کا بھی ذکر کیا ہے, اور ایک سے ایک جزا ہے. ابھی آپ نے سنا قرآن شریف میں تم جزا دیے جاؤ گے اس چیز کے جو عمل کر رہے تھے کہ انما یوزاؤں بے باخود جو تم عمل کر رہے ہو اس کی جزا دی جائے. میرا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے, میں بڑے بڑے علماء کہانی بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا آپ بھی نہیں؟ کہا ہم بھی نہیں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا, بار بار فرما رہے ہیں. بہت با مجمع تھا, دس نو ہزار تین ہزار کا امیدوار جماعت کے لوگ. میں نے کہا دونوں میں تضاد ہے, رسول کچھ کر رہا ہے, خدا کچھ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی سے اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل ہی سے جنت میں تم جاؤ گے. ارے انما تنظر جو تم عمل کرتے تھے اسی سے جلاؤ. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بعض قرآن شریف میں تو میں نے یہ کہا, مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی سے عمل سے نہیں جائے گا. یہ توازن ہے, عبدیت, سارے عبدیت ہے. جو بندہ اب بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, اپنے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہ انتہائی تواضع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. حضور کی ابدیت یہ تھی کہ اپنے رب کے سامنے یہی کہیں کہ حضور آپ وقت رہے تو سب کچھ آئے, ورنہ ہمارا عمل کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان ابدیت سے یہ بات فرماتے رہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ شان ربوبیت سے فرما رہے ہیں, میرے بندے اتنی پریشانیوں میں ہماری عبادت کر رہے ہیں, مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. تو وہ شان ربوبیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے اس پریشانیوں میں ہماری عبادت کر رہے ہیں, آ نہیں سکتے مسجد میں, کیچڑ ہے, پریشانیاں ہیں, پھسلن ہے, سب کچھ ہے, عمل کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی چیز پسند آتی ہے. اس بنا پر اللہ نے فرما دیا کہ تھوڑا سا بھی عمل کرو گے ہم تم کو بڑی بڑی جزائیں دیں گے, بڑی بڑی جزائیں, بڑی بڑی جزائیں. اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم کتنی عمل کریں آپ کے شان کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا. اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ ہم عمل سے جنت میں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شان ربوبیت سے فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان ابدیت سے فرما رہے ہیں. بہت علماء اضراب میں دوست و بزرگ, ہم کو تو یہی کرنا ہے کہ جو اللہ کی مرضیات ہیں اس پر ہم چلیں, جس چیز سے اللہ راضی ہونا ہے اسی عمل کو اختیار کریں. جنت جو دار الجزا ہے اس کے لیے اللہ تیار ہے. ایسی نعمت ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مٹھائی آتی ہے, کتنی قسموں کی ہیں, ایک سے ایک مٹھائی بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے یہاں برفی بہت پسند ہے, لے آتے ہیں. کیا ان کے یہاں برفی نہیں ہے؟ لے آتے ہیں. کس بنا پر؟ ان کو کوئی امتیازی شان. جب یہاں کی برفی میں ہمیں فرق ہے تو وہاں کی نعمتوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی انار ہوگا, یہاں بھی انار ہے, لیکن یہاں کے انار میں وہاں کے انار میں بہت بہت بھائی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. وہاں بھی انگور ہوگا, یہاں بھی ہے. یہاں بھی انگور میں کتنا فرق ہے, انگور انگور میں کتنا فرق ہے. کشمیر کے انگور میں اور وہاں کے سیب میں, یہاں سیب میں انگور میں فرق ہے. وہ بات جو وہاں ہے یہاں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کیا جو جنت ہے اس کا کیا پوچھنا ہے, وہ کیسے ملے گا؟ عمل سے ملے گا. جب عمل کرو گے, عمل صالح کرو گے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلو گے, اللہ کی مرضی کے مطابق عقائد اپنے رکھو گے, اللہ کے مرضی مطابق اپنے اخلاق رکھو گے, تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے. مسجد ہے بن رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تھوڑی سی مسجد چھوٹی سی مسجد بنائے گا, کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا گھر دیں گے. وہاں کے گھر میں یہاں نسبت ہے کوئی؟ من بنا دن لائے مسجد بن اللہ رہو بیٹھ جنت. من بنا دن لائے, جو اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا گھر دیں گے. مسجد تنقید کے لیے چھوٹا سا چھوٹی سی بھی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا گھر دیں. من بنا للہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا. یہاں قید لگی ہوئی ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے مجھ صاحب, صرف عمل ضروری نہیں ہے, عمل کے ساتھ اخلاص صرف کے نیت اس کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے, روایتیں دیکھا, ابھی جلدی دیکھا ہے کہ اگر کوئی عمدہ تقریر کرتا ہے اور نیت یہ کہ لوگ میری تعریف کرے, کوئی اس کو سوال نہیں دے, ابھی جلدی دیکھا میں نے ڈر گیا ایسا. تو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی کہنے کی اچھی تقریر کیا کرتے ہیں, سمجھو چاہتے ہیں. کہا یہ بھی چاہنا نہیں چاہیے, بس اللہ کے لیے کر کو, اللہ کی سپورٹ کرو. من بنا للہ مسجد من اللہ لہ بیتن. ایک حدیث ہے غالباً فرماتے ہیں کہ جسے چالیس دن تک عبادت کیا اللہ کے لیے, من اصبح للہ, جس نے صبح کیا اللہ کے لیے چالیس دن مطلب عبادت کیا, تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے جاری کر دیں گے اس کے. ایک سال میں چالیس دن عبادت کیا, خوب ذکر شرم لگے رہے تو حکمت کے ذمے نہیں جاری ہوئے. ایک عارف کہیں گئے, کہا حدیث تو یہ ہے کہ جو چالیس دن عبادت کرے تو حکمت کے چشمے جاری ہوں گے, تو ہم عموم بالکل عام ہو جائیں گے اس کے لیے. کہا قید لگی ہوئی ہے, تم تو چشموں کے جاری کرنے کے لیے تم نے عبادت کیا, اللہ کے رزق یعنی اس میں دے جانی ہو کتنی باریکیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سے سائنس کی باریکی ہے, ایجادات کی باریکی ہے, یہ اس سے بڑھ کے باریکی ہے. تھوڑی سی باریکی اس کے جان لو قیامت میں تو اثر فراز جاؤ گے. یہاں تو معمولی سائنس پڑھو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, یہاں اگر تھوڑی سی عبادت میں تھوڑی سی نیت اگر کر دو اللہ کے بہت بڑا مقام ملتا ہے. اس بنا پر اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. من بنا مل ہے من گزر من لال ہوں بہت جو ایک مسجد گھونسنے کے برابر میں مسجد بنائے گا اس کی وجہ لکھتے ہیں علماء, جیسے دو چار اینٹ کا انتظام کر دیا, ایک بنیاد سیمنٹ کا انتظام کر دیا یا کوئی مدد کر دیا تو تھوڑی سی مسجد میں اس سے دخل تو ہو گیا اس روپے کا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑا مال ادا فرمائیں گے. کیسے مال ہوں گے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھ سے لا ہے نکال بلا ابو سمے بلا خطرہ ادا قلب بشر, قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں ملا. ابراپا ہری عمارت میں ان نمل اعمال بنیاد کا مطلب یہی ہے, چاہے مسجد ہو یا گھر ہو, چاہے باغ ہو, چاہے کنواں ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے کتابی خانہ ہو, سب میں نہیں اللہ کی رضا. حضرت تھامی نے فرمایا دفعہ کہ بھائی یہ باغ لگایا گیا ہے, آپ نے کیا اس کی نیت کیا؟ کچھ بتایا ہوگا لوگوں نے کہا بھائی میں نے تو یہ نیت کیا ہے کہ یہ باغ لگ رہا ہے اس کا سایہ ہوگا, مسافر آتے جاتے یہاں قیام کریں گے آئیں گے پھر ان کو سکون ملے گا, اس کے لیے میں نے نیت کیا ہے. حضرت صاحب نے کہا کہ مشکل کسی کچھ کہا, کہا مشکل کا نیت کرنے میں کیا مشکل ہے, نیت کرنا کوئی عمل کرنا ہے, نیت تو ایک عام کی چیز ہے نیت کرنا. ایک گرو گئے کسی سے کہا کہ بجائے غربہ تمہیں بنایا ہے کس لیے بنایا ہے, کہا ہوا کے لیے بنایا گیا ہے, آواز آنے کے لیے بنایا, کہا نہیں اس کے لیے بناؤ کہ اذان کی آواز آ جائے, کوئی بات نہیں کوئی محنت نہیں پڑی, صرف نیت کے فرق ہے. اس بات پر نیت کو اپنے کرنا بہت ضروری ہے. ہر وقت یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, زندگی بھر گئی کے لیے کام, یعنی کہ آج یہ چیز ہے ختم ہو گئی. نیت کا سلسلہ اپنی تک ہے مرتے سب تک ہے. اس بنا پر اپنے عمل میں جتنی نیت ہم کریں گے وہ اتنی عمل کثیر وہاں پائیں گے, زیادہ عزم و ثواب پائیں گے. اور اگر عمل بہت کیا اور نیت نہیں ہے کچھ نہیں پائیں گے. اس بنا پر اعمال میں صحیح نیت کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ کھانا پکا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس میں بھی نیت کیجیے تاکہ لوگوں کے قلوب مطمئن ہو جائیں, ان سے لوگوں میں پیدا ہو جائے, وہاں محبت پیدا محبت پیدا ہو جائے, کہ نام و نمود کے لیے نہیں. پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے, آپ نے نام و نمود کے لیے کیا ضائع گاہ ہوا, لیکن آپ نے نیت کیا کہ ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے بھائی آئیں گے کھانا کھا کے خوش ہوں گے, سیراب ہوں گے, خوش کریں گے ہم کو بھی, خود بھی پورن ہوں گے. بس یہ مطلوب شرعی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بھی مطلوب کسی کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, مانوس کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے پھراتا یہ تو مجھ میں عظیم ثواب ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا خیال ہم لوگوں کے ضروری ہے, کیونکہ اس میں تو بھی بیان کیا ہوگا شاید ایسی کسی بھی بات, لیکن یہ ہر وقت ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آیت پڑھی تو مجھے بہت یاد آیا, تم زمنا تم زیادہ دیجیے گا جو عمل کرتے ہو. لیکن پھر اس صاحب اب پھر آیت یہی پڑھی انہوں نے, اسی وقت ذہن میں میرا یہی گیا کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گی جو بھی عمل تم کرو گے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو اللہ کے لیے اس کی بھی جزا ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافی سے, بڑا سب وہی فرماتے ہیں وہاں, ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافی سے بہتر ہے. فرماتے ہیں اللہ کی وہ ذات ہے کہ برگد کے ایک بیج کو اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا, کی بڑائی کی ریائی کو سمجھنا اور ان کی بے نیازی کو سمجھنا, عمل کو محتاج نہیں, لیکن ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کی جزا دے کے تیار. سبحان اللہ کہو, ایک مرتبہ اللہ کہو, اے الحمدللہ کہو. ابھی میں نے سنایا بہت عمدہ ہے, بہت اردو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, بلا حول ولا قوت الا بالله, سب کو یاد ہے. کہا سوہر بتایا صبح پڑھا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, ابھی صبح بتایا اور پھر اس کے بعد یہ لکھ دیا ہے بہت تبلیغی جماعت مشہور احتشام الحق صاحب احتشام الحسن صاحب انہوں نے لکھا اور اس کو مولانا محمد ایجاد صاحب نے لکھوایا ہے یہ کتاب پوری لکھی ہوئی ہے میرے پاس مضمون نقل ہے اس وجہ ہے القلوب میں لکھا رہا تھا مطلب یاد میں اتنی بیان کرنا ہے یہ ہے کہ اگر صرف اتنا پڑھ لیا اس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سو سو مرتبہ اگر پڑھ لیا کامیاب ہو تو اور پھر وہیں پر یہ لکھ دیا انہوں نے مولانا نے کہ دارالشریف و استغفار کا بھی کوئی عدد مقرر کر لو یہ بھی لکھ گیا تھوڑی تھوڑا سا لکھ گیا ہے دارالشریف و استغفار مطلب اس کے ساتھ ساتھ سو سو مرتبہ استغفار ہمیں بتاتے ہیں یہی سو سو مرتبہ استغفار اور دارالشریف پڑھ لیا اگر پورا وظیفہ ہو گیا دن بھر کے لیے وظیفہ ہو گیا صبح بھی پڑھ لیا شام کو پڑھ لیا اللہ سب سے راضی اللہ خوش ہے میرا بندہ اتنی مشغولیت میں مجھ کو یاد کر رہا ہے یہ بہت بڑی یاد بسم اللہ گھر سے نکلو ضرور پڑھ لو بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کتنا آسان اگر نہ خطرات ہوں اندیشے ہوں اور کب کس کو اندیشہ نہیں کم نہیں ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ مجھے یاد ہے جنہوں نے کہ شہید وغیرہ ہمارے لڑکے جاتے تھے نغمہ پڑھنے کے لیے یا دیوبند کہیں بھی جو میں جاتے آتے راستے میں کئی مرتبہ پڑھا تھا پڑھا پڑھو پڑھو ان لوگوں نے شاید نہیں کیا لیکن ان کو پڑھتا تھا تو بسم اللہ توکل تو اللہ گھر سے کتنے خطرات ہیں سب کو خطرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے تین مرتبہ تین مرتبہ گھر میں بھی کہتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء محمد سمیع العلیم تین مرتبہ پڑھو ان شاء اللہ کوئی ذرہ نہیں تم کو پہنچے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء محمد سمیع العلیم تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام اگر پڑھ لیا تمام شر سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ سے تعلق الگ درست ہوگا اور دنیوی شر سے الگ محفوظ رہے گا کتنی بڑی بات ہے ہر چیز میں جیسے دینی نفع دنیوی نفع بھی ہے دینی نفع بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی نفع ہے بسم اللہ سے کھانا تمہارا ہضم ہوگا اللہ کی رائے تمہارے ساتھ ہو جائے گی اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی یہ دنیوی نفع بھی ہوا کہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اللہ کو نہیں بنایا فلا صدق ولا صلى ولا كرد بہت ولا ثم ذهب الى اهله يتمتع اولادك فاولى ثم اولادك فاولى ایحسب الانسان ان یترک صدا یا انسان سلاج سیرے ڈالے وہ چھوڑ لیا جائے گا اللہ فرما رہا ہے کس انداز فرما رہا ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہی وہ پیدا کیا گیا ہے اسی غرض ہے اگر اللہ نے وہی پیدا کیا تو اللہ کا فعل لغو ہو جائے گا ہمارا فعل لغو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فعل اتنی بڑی کائنات بنایا اتنے آدمیوں بنایا لغو بنایا نہیں سب کے ایک غرض سے بنایا ہے عما خرن جن بڑے ان سے انداری آپ اس لیے بنایا تاکہ یہ ہمارے معلوم ہے اللہ کے اطاعت کریں سب کی حکومت چلے گی اللہ کی نہیں چلے گی ارے اللہ بے حکم الحاکمی یا اللہ تعالیٰ حکم الحاکم نہیں ہے سب اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں غلط صحیح جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے قوانین کو بھیجا ہے انبیاء کو اس کے لیے بھیجا ہے رسولوں کو بھیجا ہے کتابوں میں نازل کیا ہے اب بھی اس کا سلسلہ جماعتوں سے مدرسوں سے خانقاہوں سے جاری و ساری ہے تو اسی لیے تاکہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے ہم کو آپ کو سلسلہ کو جاری رکھنا ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اسے سیکھنا اور سکھانا یہ ضروری ہے دس مرتبہ بیس مرتبہ سب سننے کے بعد اگر کچھ اثر ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے مولانا یہ بالکل نہ گھبرایا کہ ایک مرتبہ بیان کر لیا نہیں لوگوں کو عمل کرنے پر لے آئیے یہ بہت ہی چیز ہے آنکھ بند کرتے ہوئے معلوم ہوگا نہ کسی گھر کا یہاں اعتبار ہے نہ کسی جائیداد کا اعتبار ہے نہ کسی دکان کا اعتبار ہے بالکل واضح ہو گیا اس وقت ہم جس حال سے گزر رہے ہیں کوئی چیز اپنی نہیں سمجھ رہا نہ دکان سمجھ رہا ہے نہ گھر سمجھ رہا ہے نہ دادا سمجھ رہا ہے کب کیا ہو جائے الٹ جائے سو جائے سب ہو رہا ہے اس بنا پر ایسی دنیا سے کیا جی لگایا جائے اس بنا پر آخرت جس کے بارے میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ غَفُورٌ رَّحِيمٌ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ ختم نہیں ہوگی تو تمہارے لیے کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے دائمی نعمت ہے اس کی قدر کرو اس بنا پر جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور سنت کے مطابق کرو یہ بھی ہے سنت کے مطابق ہو اللہ کے اوپر کام بن جائے گا. جو کام نماز پڑھو سنت کے مطابق, تلاوت کرو سنت کے مطابق, لوگوں سے ملنا جلنا سنت کے مطابق, سلام کرو, مصافحہ کرو, دعوت دو سے نیت یہ کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے, ان سے ہم کو انس ہو جائے, اس کے لیے کرو. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب ہمارے آپ کون ہیں, سب سے پہلے مولانا سے میں موتی نہیں سی میرا بوا مولانا گیا میں حضرت تھے کیا مولانا ہم سے ایک یوں بات کہی, دیکھیے اس زمانے میں اخلاق تو بڑی چیز ہے, حقیقی اخلاق جو دل کا پیر ہے وہ تو بڑی چیز ہے, رسمی اخلاق بھی نہیں ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے پوچھتے بھی نہیں کہ بیمار ہوگی نہیں, یہ مولانا اس سے میں موتی دوں گا مولانا کا. میرے مولانا سے متوجہ ہونے سے میں نے کہا مسئلے شک معلوم ہوتا ہے, اس سے ہماری اصلاح ہوگی لوگوں کی اصلاح ہوگی, چنانچہ مولانا کا ہے گئی کتنا معاملہ اس کو مولانا جب تک معافی مانگ نہیں لیتے تھے اگر کسی سے تکلیف ہوئی چین نہیں ہوتا تھا, چین نہیں ہوتا, ایسے ایسے لوگوں سے مولانا نے معافی مانگا جن کا تصور بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کنویں کا پانی سے بند کر دیا لیکن کچھ نہیں تھا خاموش. بہت بہرحال مولانا کی یہ بات, چونکہ مولانا کے یہاں ہم کو بھیجتے رہتے ہیں وہاں شاہ رسول اللہ صاحب 10 روپیہ ہدیہ لے کر کے, مولانا میں نے بتایا تھا ابھی کہ مولانا جیب میں روپیہ نہیں رکھتے تھے, تکیہ کے نیچے رکھتے تھے, ظاہر ہے کہ بات بیان کر رہے ہیں تب تکیہ نیچے کہا جائے, جب آئے تکیہ نیچے قوم زمان 10 روپئے مولانا محمد حمد صاحب کو جاتے ہیں 10 روپئے اس زمانے میں 100 روپیہ زیادہ تھا کہ نہیں, زیادہ اور زیادہ تھا, میں نے تو مولانا اتنا تیز چلتے تھے کہ جب تو ادھر ادھر سر مارنا رستہ بھی مندر پہنچ جاتے تھے تو مجھے جانا ہوتا, وہ جانا میرے لیے خیر کا سبب ہو گیا ہے کہ مجھ سے تعلق ہو گیا, مولانا کا اتنا تعلق ہو گیا کہ مولانا محمد احمد صاحب جب حضرت شاہ سنا تھا خط لکھتے تھے مجھ کو بھی اسی لفافے میں لکھتے تھے, تو مجھے شرم بھی لگتی تھی کہ حضرت بمبئی میں کیا کہیں گے اسے, لیکن مولانا فرمائے یہ فرمائے بہت عمدہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چاہیے, یہ انہیں کا شعر ہے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم میں جل رہا ہے برسر بجھائیے, بہت عمدہ شعر ہے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم میں جل رہا ہے برسر بجھائیے. بڑا مولانا سے تعلق کا ہوتی ایک روپیہ دینا حضرت کے روپیہ اس سے خوش ہونا چاہیے, کہتے مولانا کون دیتا ہے, مولانا نے بھیجا ہے, آپ کی توسیع سے آیا ہے, آپ کو میں احسان مانتا, یہ کہتے تھے 10 روپیہ تھی ان کے ہاتھ سے معلوم کتنے مجھ کو 1000 روپیہ مل گئے, ہاں ملا کہ نہیں معلوم کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو بہرحال مولانا محمد احمد صاحب بہت بڑے ہمارے حضرت شاہ اس سردار صاحب تھے, لیکن وہ بھی نہایت با اخلاق تھے, نہایت با اخلاق تھے, اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی لکھا انہوں نے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم شریعت کی تعلیمات کو اپنائیں, اس سے دنیاوی نفع بھی ہمارا ہے, لکھا ہوا کہ اگر دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کیا کوئی ذرا نہیں پہنچے گا اس کو, میں کہتا رہتا ہوں گھر بھی اگر آیت الکرسی پڑھ بنائے تب تو بہت ہی اچھا ہے, رات میں سانپ آ سکتے ہیں, چور آ سکتے ہیں, بجلی خراب ہو سکتی ہے, بجلی بند ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے, وہاں محمد احمد صاحب رات میں جگہ دیتے تھے لوگوں کو, شاید آپ رہے سر اٹھو اٹھو سبحانک اللہ یہ پڑھو, لا الہ الا انت سبحانک 300 مرتبہ تو پڑھ کے تو یہ ہے, یہ ہمارے بزرگان نے انہیں چیزوں کی تعلیم دی ہے تاکہ اللہ سے لوگ جڑ جائیں, کسی امیر سے جڑنے نہیں, کسی سیاسی کچھ نہیں فائدہ ہے, یہ تو خود ہی محتاجوں کا کریں گے, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے تعلق جو دائمی ہے, بابا رشتہ حق سے جو مدین عبد اللہ علیہ نے اپنے مرید سے لکھا, وہاں اعزاز علی صاحب لکھا بابا رشتہ حق سے جوڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ, کتنا اچھا سیدھا سادہ, بابا وہاں اعزاز علی صاحب کو محمدی نے لکھا یہ سے مرید کے جو ہے بابا رشتے ہیں, بابا رشتہ سب سے جو توڑ, بابا رشتہ حق سے جوڑ, یہ ہے انسان دین یہی ہے, ہم جتنا بھی اللہ سے رجوع ہوں گے اللہ سے تعلق رکھیں گے ان شاء اللہ اس کا نفع نفع ہی نفع ہے, تو زو نہ بما قدر, تم ذرا جو عمل کرتے ہو اللہ ہمارے عمل کی قدر کرتا ہے, ان پریشانیوں میں اگر کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, تلاوت کر لیتا ہے, بہت بڑی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دو چیزوں میں آدمی بہت گھاٹے میں ہیں, صحت میں اور فراغت میں, सेहत है तब भी अमल नहीं करता है, फरागत है कोई बोलती कि उसको परवाह नहीं है, है परेशानी नहीं तब भी नहीं अमल करता, तो घाटे में। मालूम कि सेहत को इबादत में लगाओ, ताज में बताओ, ताज को मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमाज को ध्यान, बल्कि तमाम आमाल को अपनी तजारत को ज़रात को शरीयत के ताबे करके करो, उसमें बरकत भी होगी और इंशाअल्लाह हिफाजत भी होगी। अल्लाह हम सब को इस तफ़सील दे, देर हो जाएगी, मैं आप वापस करता हूँ, पर इतना भी होता रहेगा, मैं तो नहीं समझता था कि दोबारा भी आऊँगा, अब ये हमारे लोग आ जाएंगे, हमारे महबूब हैं, इंशाअल्लाह ये इंतजाम करेगा, है ये है और मुंबई साबी साबी कभी आ सकते हैं, महबूब तो आते रहेंगे इंशाअल्लाह, अब भी आते नहीं कभी, जब ये लोग कहें ये नहीं जब हो आ जाइए, ताकि इन लोगों के लिए भी तसल्ली का सबब हो और तकबीर का सबब हो और इस मजलिस की कुछ अहमियत भी हो। हमने कुछ बयान किया, अच्छी बयान कर दिया, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे और इसके बरकात को आम और काम फरमाए। बरकात कुरान हदीस की बरकात है, अनवार है, कुरान के अनवार है, बहुत से जाते थे उनकी छड़ी में नूर पैदा हो जाता था, तिलावत से नजर पड़ता, कोई सूरह बकरा पढ़ रहा था और जानवर भिदकने लगे यही रोशनी देख करके, किसने कहा भाई ये जानवर क्यों कोई रोशनी था, कहा अरे वो सूरह बकरा या कोई सूरत पढ़ रहे हैं उसका नूर जो दायर होता है इस वजह से ही भिदक रहा है। मालूम हुआ कि सूरह नूर का सूरह बकरा के अनवार है, सूरतों में आयतों में अनवार है, बरकत है, इस बराबर जहाँ तक हो सके अपने को पाबंद रखने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, बच्चों को भी, सारी उम्मत को भी, उम्मत परेशान है, इंतहाई परेशानियों में है, शिकार है साजिशों की, स्कीमों की शिकार हो रही है, अल्लाह ताला उन तमाम फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह मिने औदु बिक मिन फितन मा वहर मिना मा बतन मिन यौमि सु मिन दिसु मिन साति सु मिन साबिस, ये अल्लाह को दाई उबादी फितनों से बचाइए। मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं हजरत मुझे बहुत डर लगता है, माशा रसुल्ला साहब लिखते हैं मुझे फितनों से बहुत डर लगता है, खुद मौजूद रहती है। मालूम हुआ कि फितनों से जब ये हजरत डरते हैं तो हम लोगों को खुदा डरना चाहिए, अपनी जान पर फंसना, ईमान पर फंसना, बच्चों को फितना आदि ही रहते हैं, इस बराबर उसके लिए खुदाई हिफाजत के को अपने साथ ले लें। खुदाई हिफाजत आज तक कुछ खुदाई हिफाजत की आयत है, समझिए सबसे ज्यादा लिखा है कि इस आयत में बहुत ज्यादा हिफाजत का सामान है, इस आयत में आयतुल कुर्सी में, इस बिना पर हम सब लोगों को इन चीजों को भी अपनाना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहु मुसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु मुसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहु मुसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहु मुसल्ली अला सय्यिदिना اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك العفو والعافية بالدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة يا ذا الجليل والمجيد بل كفر أطرافه اپنی خاص حفاظت میں رکھیے، رحمت کا نزول فرمائیے، سب کے جان و مال عزت آبرو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں جو بھی جو لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا عباد الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔